reggae and I can lift and appreciate, but I'd rather be high on, yeah, I'm singing the blues. Yeah, I've been in and out of soul, even rock and roll, but a little Bobby Blue plan never, never gets old. And I realize, oh, I gotta hear me some blues. Yeah, you know I'm just passing on, singing the same old songs. Sometimes it feels so right and I don't feel all alone. When the music plays and the crowd drives away, I'm staring at the mirror, oh, still singing the blues. Yeah, staring at the mirror, still singing the blues. Yeah, oh, I'm just passing on, singing the same old song. Zrobiła się 6, prawie 16. Bardzo dziękuję za pierwsze listy, które pojawiły się już tutaj. Takie pozdrowienia poranne, przypomnienie, że jesień i parę innych informacji, plus ciekawostka od słuchacza, czyli stare zdjęcie Jimiego Hendrixa, ale nie to jest ważne, ale gazeta, którą widać na fotografii, na której jest napisane, że kogoś porwał latający spodek. Właściwie moją żonę porwał latający spodek i słuchacz pyta, czy to jest tej samej klasy informacja jak te, które w kolorowych gazetach wypatrzę. Jeszcze nie wiem, ale liczę, że będzie podobnie. No, jeśli ktoś z Państwa zapomniał, jak się z nami kontaktować, a ma na to ochotę, no to oczywiście jak zwykle o tej porze przypomnienie. Numer telefonu 22, a potem 7 razy 3, czyli 22 i 7 trójek. SMS 71335 i mail man@polskieradio.pl. To komplet informacji, które zawsze podaję i które się przydają najwyraźniej, ponieważ za chwilę na ekranie pokażą się sygnały od Państwa. To tyle mojego wstępnego przemówienia. Pora na muzykę. Crumble to the ground. back before you could live off of your name. Przyszedł SMS na przykład o tej treści od Agnieszki z rodziną. Witamy, panie Wojciechu. Nie ma to jak rodzinny wyjazd na grzyby. No i radio o poranku. Zawsze się zastanawiam, jak to się łączy. Grzyby i słuchanie radia. Chociaż teraz w dobie słuchawek małych doustnych i różnych małych aparacików, które grają, to rzeczywiście jest możliwe. Mi się zawsze to kojarzy z takim retro obrazkiem, że na jednej ręce koszyk na grzyby, a w drugiej duże radio tranzystorowe z wyciągniętą anteną. Ale ja myślę, że to jest obrazek z zamierzchłej historii. Przychodzą również testy, na przykład test SMS. No, skoro doszedł, to test zdany. Jest też informacja a propos tej porwanej przez kosmitów żony. Sławek napisał, że jego żonę też kiedyś porwali kosmici, ale oddali. I pisze, że szkoda. No nie wiem, czy to ładnie w stosunku do żony. Mam nadzieję, że nie słucha. Up the paper, found my key, and unlocked the door. I walked in, felt like a stranger, like I'd never been there before. And as I wandered room to room, it was silent as a tomb. Could have heard a teardrop, could have heard a heartbreak. Never saw the flood come, even though I felt the rain. Never heard a house sound so loud with memories. Where there used to be a happy home, in the house on the corner of a lonely and gone. Talked about leaving, I wasn't listening. If she showed me a sign, well, I never saw. Did she stop believing? Did I stop giving? Ain't putting my finger on what went wrong. Now the quietest noise I'm told, the sound of letting go. Could have heard a teardrop, could have heard a heartbreak. Never saw the flood come, even though I felt the rain. Never heard a house sound so loud with memories. Where there used to be a happy home, in the house on the corner of a lonely and gone. Whoa, never heard a house sound so loud with memories. Where there used to be a happy home, in the house on the jest 6.30, minęła 6.30, jak zwykle o tej porze skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. To był ostrzał z artylerii, wyrzutni grat i z czołgów. Wczoraj separatyści kolejny raz szturmowali lotnisko w Doniecku. Ucierpiało też samo miasto. Pociski spadły na dzielnice położone w pobliżu portu. Zginęła co najmniej jedna osoba. Obywatel Szwajcarii, pracownik Czerwonego Krzyża. Siedziba organizacji została uszkodzona. Zniszczone są też budynki mieszkalne i zajezdnia autobusowa. Udaremniony zamach bombowy w Grecji na siedzibę partii rządzącej. Zatrzymano jedną osobę, której tożsamości nie ujawniono. Podczas policyjnej operacji w Atenach znaleziono dokumenty, z których wynika, że zamachowiec chciał zabić kilku znanych biznesmenów, w tym dwóch armatorów oraz szefa Stowarzyszenia Greckich Przemysłowców i klubu piłkarskiego Olympiakos. Atak był planowany na sobotę. Jutro w siedzibie Nowej Demokracji ma się odbyć uroczystość z okazji 40. rocznicy założenia partii. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało ujawnić swoje wydatki. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. O ujawnienie faktur partii politycznych wnioskowało Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Gdy partie odmówiły, złożyło skargę. W pierwszej instancji wygrało. Kasację od wyroku złożyły PiS i PO. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył kasację PiSu, mówi Szymon Osowski z Watchdog Polska. Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnym wyrokiem orzekł, że wyroki pierwszej instancji były prawidłowe. Partie polityczne muszą udostępniać informacje o swoich wydatkach. Wkrótce wyrok w sprawie kasacji złożonej przez PO. Minister edukacji chce walczyć z przemocą w szkole. Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiada wsparcie dla nauczycieli. Bardzo często nauczyciele i dyrektorzy niechętnie przyznają się do tego, że przemoc ma miejsce w szkole, a nie przyznają się dlatego, że nie bardzo wiedzą, jak sobie z nią poradzić i nie bardzo wiedzą, gdzie szukać wsparcia. Uważam, że Ministerstwo Edukacji powinno takie wsparcie dać. W najbliższych dniach resort uruchomi infolinię. Korzystając z niej, nauczyciele będą mogli szukać pomocy w walce z przemocą szkolną. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Zapraszamy. W województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim nadal przeważać będzie zachmurzenie duże ze słabymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, rano jednak miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura. Zakopane 10, Rzeszów 12, Kraków 13, w Suwałkach 14, w Białymstoku, Kielcach i Katowicach 15. Cieplej w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie do 16 stopni, w Koszalinie i Wrocławiu 17, a w Szczecinie i Poznaniu 18. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, na wybrzeżu też mu przyszło do głowy miejscami południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. I niskie ceny od Lidla.

Pan Wojciech wywołał we mnie dzisiaj takie wspomnienie w związku z tym radiem tranzystorowym, których mają słuchać grzybiarze. Mianowicie wspominam swoje studenckie radio tranzystorowe Lidia 2, na którym bardzo dobrze słuchało się Trójki. Wolnej Europy trochę gorzej, wypadała mu antena. No i wiele dałbym, żeby zobaczyć dziś młodzieńca z takim radiem wspartym o biodro i ramię, zamiast jakiegoś młodego człowieka, który słucha tam muzyki z komórki ustawionej na cały regulator. No tak, to jesteśmy, zdaje się, wypełnieni podobnymi wspomnieniami. Młody człowiek z narzeczoną albo z dziewczyną na ulicy, na ręku radio z anteną grające, a jeszcze często niósł torebkę dziewczynie w drugiej ręce. Obrazek niesłychany. A jeśli chodzi o odbieranie Wolnej Europy, to wiem, że dużym popytem cieszyły się radia za wschodniej granicy marki Spidola. Podobno bardzo dobrze można było na nich nastroić Wolną Europę. No ale to są wspomnienia. Teraz mamy który rok? 2014, proszę Państwa. A, zupełnie inne odbiorniki. I Wolnej Europy jakoś nie ma. Leaving it to grab it, don't know why. Tell me what it's gonna take to make us see. Look at what it takes to even make us cry. People are fighting all around the world, killing each other, and we don't know why. Tell me what it's gonna take to make us see. Look at what it takes to even make us cry. People are fighting all around the world, killing. No i skończyła się ta piosenka Roberta Planta, a ja mam dla Państwa informację, którą przed chwilą otrzymałem od Agnieszki, że zadzwoniła pani Katarzyna Kłosińska, skłoniona tym pytaniem słuchacza i właśnie moją dość nieprecyzyjną odpowiedzią na temat Babiego Lata, że specjalnie zmieniła temat swojego wystąpienia dzisiaj w Trójce o 17.15 i będzie o Babim Lecie. Także radzę, aby wszyscy niepewni ze mną włącznie posłuchali. Jednocześnie oczywiście złapała mnie trema, bo jeśli pani Kasia włączyła radio teraz i słucha, to ja muszę potrójnie, popiątnie uważać na to, jak i co mówię, bo przecież jest specjalistką i każdy błąd usłyszy, a może i wytknie. Ojej, czy mi ta trema minie? Nie wiem. Może teraz poproszę o występ kogoś innego, żebym ochłonął. Doktor Andrzej Kruszewicz, jak zwykle o tej porze, w rozmowie z Darkiem Pierogiem. Dzisiaj o ptakach żyjących w miastach, czyli tuż obok nas, mieszczuchów. Ogólnie rzecz biorąc, ptaki żyjące w mieście można podzielić na te, które muszą mieć obecność człowieka, i takie, dla których obecność człowieka jest obojętna. Te, które muszą mieć obecność człowieka, to jest wróbel, to jest dymówka, no bo musi wlecieć do tych obór, gdzie są jakieś zwierzęta. To jest także mazurek i na tym się to kończy. Tak naprawdę buciany białe korzystają z ochrony człowieka. Okazuje się, że jak są próby lęgów bucianów poza osadami ludzkimi, to są te buciany zjadane przez bieliki. Więc tu jednak drapieżnictwo prawdopodobnie było powodem, dlaczego te buciany białe mieszkają koło nas, bo tam nie ma drapieżników w takiej ilości. A zwłaszcza nie pojawia się bielik. I tutaj pomyliły się chyba trochę jednak ptaki krukowate, bo miasta zostały najpierw zdobyte przez Kawki, zwłaszcza po II wojnie światowej, gdzie to były gruzowiska, a Kawki pochodzą z takich klifów górskich. Potem weszły sroki, wrony, siwe, gawrony i te wszystkie krukowate uciekły jakby z terenów rolniczych z powodu wzrostu liczebności kruka, drapieżnictwa jastrzębia, ale wzrostu liczebności kruka. Ostatnio sójka też w miastach się pojawiła z tego samego powodu, a tu niespodzianka. W mieście pojawiły się kruki. I mamy już w Warszawie lęgi kruków na wysokich słupach, wysokiego napięcia. One tam sobie znalazły miejsce, tam gniazdują. No i one zaczynają zaglądać do gniazd innych krukowatych. Trochę z ciekawości, trochę z powodu zwalczania konkurencji, więc kruk odnalazł swoje ofiary potencjalne w mieście. Także tutaj prześladowca ptaków krukowatych przyszedł do miasta. Być może zapoczątkuje to eksplozję znowu liczebności tychże ptaków w terenach rolniczych. Pustułka też opuściła tereny rolnicze, jest głównie w miastach właśnie za sprawą drapieżnictwa, między innymi kruka. Co by się stało, gdyby nagle zniknęli ludzie w miastach czy poza miastami? Czy ptaki pozostałyby, czy większość tych ptaków również musiałaby zginąć? Te, które są uzależnione od obecności człowieka, czyli wróble plus mazurki. Mazurki być może sobie nawet poradziły, ale wróbel już nie, dlatego że on jest ciepłolubny. I jeżeli by te wszystkie domy, domostwa nie były ogrzewane, bo nie byłoby ludzi, no to wtedy ten wróbel miałby trudności przeżycia zimy. Tak może wlecieć zawsze do jakiejś chlewni, stajni, obory, stodoły, czy też wejść w jakieś zakamarki budynku, gdzie może się ogrzać, więc z całą pewnością wróble by się wycofały. Sikory zimą nie miałyby czego szukać w takich miejscach, bo nie byłyby dokarmiane. Czyli liczebność sikor prawdopodobnie by się załamała. Gołębie miejskie, skazane na pogrom od człowieka, też by znikły. W momencie, kiedy by znikły gołębie miejskie, zmniejszyłaby się liczebność jastrzębi, bo nie byłoby też gołębi hodowlanych. A jastrząb zimą, jak pójdziemy sobie zimą do lasu i sobie wyobrazimy, co ten jastrząb miałby tutaj jeść, to tak naprawdę tam nie ma pokarmu dla jastrzębia. W zimowym lesie czasem gdzieś sójka, czasem jakieś dzięcio. No ale nie da się przeżyć zimy na tym pokarmie. Dlatego te jastrzębie są w stanie utrzymać taką dużą liczebność, że mają rezerwę pokarmową w postaci ryzykownego pokarmu, ale zawsze obecnego w postaci gołębi domowych albo gołębi miejskich. I one wpadają rankami pobliżej gołębników albo do miasta i zawsze mogą liczyć na jakiś pokarm ryzykowny, który wiąże się z ryzykiem urazów mechanicznych, o szyby, o napowierzchni linii elektrycznej, o samochody, ale jednak ten pokarm zawsze jest. I to gwarantuje, że ta liczebność jastrzębi się utrzymuje. W momencie, gdyby nie było gołębi, byłoby jastrzębi. Więc jakbyśmy zaczęli wyliczać, myślę, że dymówki by się wycofały wtedy z miast, brzegówki być może by zostały, sroki, ciężko by im było, kawki, myślę, że miałyby trudności z przeżyciem zimy. No więc tych gatunków naprawdę sporo by nam ubyło. Więc krótko mówiąc, nie opuszczajmy miast, zostańmy w tych miastach, niech ptaki mają się w nich jako tako. A teraz piosenka dla dymówek. Technicality. Sick and tired of indecision. Turning off the television. Ain't no place to find religion. Catch it on the flip side. Bite your lip and start to rockin'. Two-faced, double talking. These boots are made for walking. Catch it on the flip side. Flip side. Catch it on the flip side. Rolling on vacation, catch it on the flip side. Mandatory mediation, overpaying, high inflation. Homeschooling education, catch it on the flip side. Sick and tired of indecision, turning off the television. Ain't no place to find religion, catch it on the flip side. About to live and start to rockin'. Two-faced, double talking. These boots are made for walking, catch it on the flip side. Catch it on the flip side. Flip side. Catch it on the flip side. Zapraszamy do reklamy. Bip, bip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej.

śmiercionośnym wirusem w Liberii. Piąty Amerykanin został zainfekowany w Sierra Leone. Z kolei w samych Stanach jest leczony chory Liberyjczyk. Jego rodzinę objęto kwarantanną, a amerykańskie linie lotnicze United Airlines powiadomiło około 400 osób, że leciały tymi samymi samolotami, co mężczyzna chory na ebolę. Przedstawiciele United Airlines uważają, że nie było ryzyka dla pozostałych pasażerów. Liberyjczyk Thomas Duncan, który leciał do Stanów Zjednoczonych, był bowiem na zbyt wczesnym etapie choroby i nie mógł zarażać innych osób. Informacje do klientów United o tym, że znajdowali się na pokładzie tych samych samolotów, wysłano z ostrożności. Pasażerom przekazano na wszelki wypadek numery telefonów do Rządowego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Tymczasem w Dallas w Teksasie ponad 100 osób poddano obserwacji, czy nie mają objawów eboli. Są to osoby, które miały bezpośredni albo pośredni kontakt z Liberyjczykiem. Czworo najbliższych członków jego rodziny dostało zakaz opuszczania mieszkania. Na jaw wychodzi też niekompetencja pracowników służby zdrowia, do których mężczyzna zgłosił się tydzień temu. Mimo że przyznał się pielęgniarce, że przyjechał z Liberii i zdradzał objawy eboli, przepisano mu antybiotyk i odesłano do domu. Mieszkanie, w którym przebywał, do tej pory nie zostało zdezynfekowane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amerykańskie pociski manewrujące dla Polski. Departament Stanu ostatecznie zatwierdził sprzedaż 40 pocisków dalekiego zasięgu typu powietrze-ziemia, informuje szef resortu obrony Tomasz Siemoniak. Dodał, że jest zadowolony z szybkiego obrotu spraw. Jestem zadowolony z tego, że bardzo szybko amerykańskie władze się uporały ze swoją procedurą. Pamiętamy przykład Finlandii, która 8 lat czekała na taką zgodę. Teraz jest kwestia szczegółów, to znaczy kwot, szczegółów dostaw. Będzie to bardzo istotne wzmocnienie naszych F-16. A w sprawie F-16 to brał udział w wojskowych ćwiczeniach Anaconda 2014, największych w tym roku. Do finałowego starcia doszło na poligonie w Rzeszu, ćwiczyli tam żołnierze z 12 Dywizji Zmechanizowanej. Jest to ostatni akcent tego przedsięwzięcia, które trwa już od ponad tygodnia. Jacek Matuszak, zespół prasowy ćwiczenia Anaconda 14. Obserwujemy przejście do kontrataku. Rotor czołgu zatrzymany, 3 czołgi zniszczone. Udało nam się dzisiaj powstrzymać przeciwnika oraz przełamać jego natarcie. Teraz my jesteśmy w uderzeniu. W ćwiczeniach wzięło udział 12,5 tysiąca wojskowych z 8 państw członkowskich NATO. Stoją w obronie pierwszego wieżowca w stolicy. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze alarmuje, że budynek Prudential, który przetrwał II wojnę światową, jest w opłakanym stanie i popada w ruinę. Jan Śpiewak ze stowarzyszenia dziś chce złożyć protest w tej sprawie. Pismo wyślemy do nadzoru budowlanego o zabezpieczenie tego budynku i do konserwatora zabytków o podjęcie działań, żeby też ten budynek zabezpieczyć i o kontrolę. Stowarzyszenie chce, by to Urząd Miasta przejął opiekę nad budynkiem, który w tej chwili jest dzierżawiony przez prywatnego inwestora. Dron nad Bałtykiem. Bezzałogowy samolot kupuje Urząd Morski w Słupsku. I to dość poważnego drona, już z taką klasową jakością. Dron poważny, bo jego misja będzie poważna. Ma sprawdzić, jak nowe inwestycje wpływają na ochronę brzegu niszczonego przez sztormy. Bezzałogowy samolot będzie robił zdjęcia i wszystko dokumentował z lotu ptaka, dodaje dyrektor urzędu Tomasz Bobin. Własny sprzęt do monitoringu, do robienia zdjęć. My musimy pełny monitoring prowadzić, tak? Także i badania podwodne robić, i nawodne, dlatego ten sprzęt jest. Dron na początek ma badać przede wszystkim, jak zachowuje się budowana na wysokości ustki rowów i łeby sztuczna rafa. Aby ją stworzyć, koleją przewożonych jest 200 tysięcy ton kamieni, które zostaną wsypane do Bałtyku około 200 metrów od brzegu. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Zapraszamy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. I sport. Krzysztof Łaniewski. Z tarczą wracają z Turcji piłkarze Legii Warszawa. 1-0 pokonali Trabzonspor w drugiej kolejce Ligi Europy. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Michał Kucharczyk w pierwszej połowie. W drugiej Legia momentami broniła się desperacko. Trener Berg emanował za to zbyt dużym spokojem, czekając, nie wiedzieć czemu, ze zmianami do ostatnich chwil meczu. Sędzia doliczył 8 minut do podstawowego czasu gry, ale zwycięstwo udało się dowieść do końca i to jest najważniejsze, mówił po meczu kapitan Legionistów Iwica Wrdoliak. Cieszymy się z tego, że byliśmy dobrze ustawieni, dobrze się broniliśmy, ale chyba nie będziemy w takim stylu chcieli w przyszłości grać, ale najważniejszy jest wynik. To, co się liczy w fazie grupowej, są punkty, my ich mamy już 6 i to jest najważniejsze. Dwie wygrane w dwóch pierwszych meczach grupowych dały Legii prowadzenie w tabeli grupy L. W drugim wczorajszym spotkaniu tej grupy piłkarze Lokeren 1-0 wygrali z Metalistem Charków. Inna drużyna z Ukrainy, Dynamo Kijów, poradziła sobie z kolei ze Stiałą Bukareszt. Dynamo wygrało 3-1, a trzecią bramkę dla tej drużyny zdobył w doliczonym czasie gry nasz Łukasz Teodorczyk. Co ciekawe, na boisku zameldował się minutę wcześniej. Cały mecz w barwach Stiały rozegrał inny Łukasz Szukała. Obaj wymienieni dostali powołanie od Adama Nawałki na mecz z Niemcami. Ten 11 października w Warszawie w kadrze Niemiec na to spotkanie znalazło się 16 mistrzów świata z mundialu w Brazylii i jeden debiutant Karim Bellarabi z Bayeru Leverkusen. Ósmy czas zanotował Robert Kubica na odcinku testowym rajdu Francji, kolejnej rundy w rajdowych mistrzostwach świata. Wczorajsza przejażdżka była poważnym sprawdzianem, mówi nasz kierowca. W tej edycji jedziemy na OSI miejskie pod prawdziwym dniu rajdowania, także zmian w ustawieniach jakichś tam dużych nie można wprowadzać, dlatego też przejechaliśmy dwa razy bez jakichś większych problemów. Oczywiście wyczuć trochę, jak auto się zachowuje, jak te nowe opony też się zachowują właśnie na takiej konfiguracji, takiej OS-u. Najszybciej trasy odcinka testowego pokonał Fin Jari Matti Latvala, a w Mistrzostwach Świata Siatkarek spora niespodzianka. Rosjanki mimo prowadzenia 2-0 w setach przegrały 2-3 z Turcją i mocno skomplikowały sobie sprawę awansu do najlepszej szóstki turnieju. Otrzymałem taki oto raport od Teda Zelbląga. Dzisiaj rano od strony Kaliningradu wolno nadleciał satelita. Nigdy wcześniej nie latał. Pomachałem mu. Chyba zrobił mi zdjęcie. No, to jest możliwe, no, jeśli człowiek macha satelicie, no, satelita robi mu zdjęcie. Jeśli chodzi o pogodę, to mam też informację, że w niedzielę w Lombardii będzie widoczna tęcza.